Bir dava ki İslam için başladı Mekke yolunda. Bir dava ki İslam için başladı Mekke yolunda. Bir de şu Mus'ab'a bakın, can vermiş dini uğrunda, can vermiş dini uğrunda. Can vermişler birer birer Uhud'un topraklarında. Öyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler bu. Can vermişler birer birer Uhud'un topraklarında. Öyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler o. Ebu Ubeyde'ye bakın, nasıl da Rabbine yakın. Ebu Ubeyde'ye bakın, nasıl da Rabbine yakın. Ayağından yara almış, o da şehadete yakın. O da şehadete yakın hu. Can vermişler birer birer Uhud'un topraklarında. Öyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler bu. Can vermişler birer birer Uhud'un topraklarında. Öyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler o. Hazreti Hamza'ya bakın, nasıl da cenge tutuşmuş. Hazreti Hamza'ya bakın, nasıl da cenge tutuşmuş. Öyle bir mızraktır ki bu, tam yüreğinden vurulmuş. Tam yüreğinden vurulmuş bu. Can vermişler birer birer Uhud'un topraklarında. Öyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler bu. Can vermişler birer birer Uhud'un topraklarında. Öyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler o.